stopuna gidiyoruz. Boneleri taktık. Stopuna gidiyoruz. Ama artık belki şey, arena değil değil mi? Gittiğiniz yer. Halı saha dediniz. Arena değil biz. Ha, kendi aramızda. Ama belki ileride öyle olabilir bu. Stopun bir sabah kalalım. Daha da yükselirse mesela bütün kıyı bölgelerindeki futbol sahaları mesela dev stopu sahalarına çevrilebilir. Evet. Tabii çok daha büyük olacak stopu havuzundan. Tamam, bize su topu. Bize de haber ver. Yani yasaklandıktan sonra da biz elden düşme kombinezonlarımızı giyer geliriz. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Alp Ulagay'la Spor. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.